Mentre la gent es prepara per fer amics invisibles i pensar què escriurà la carta als Reis Mags d'Orient, el fred segueix amenaçador, com la trucada d'un teleoperador incansable que sempre acabes rebutjant posant el telèfon en silenci. Tot i això, encara és la primera onada d'un hivern que s'espera més dur que el de l'any passat, un record que fa posar els pèls de punta amb imatges de gent atrapada a la carretera en una Catalunya més semblant a la Sibèria que no pas a un país mediterrani. Novembre acabarà amb una traca final, i és que el darrer cap de setmana arriba ple de dates assenyalades a l'agenda. Això és el que repassarem tot just avui, principalment les eleccions de diumenge i el Barça-Madrid de dilluns. És el sumari del 8è Ràdio Metropol de la temporada amb qui us parla, Albert Segura. Pues mira, espera, que... Mira, ven Edu, Edu, vente pa acá, mira. Me están preguntando de qué vamos a votar el domingo. El domingo de las elecciones esas. ¿Votar para qué? Eso le decía yo. Mira, votamos cada seis meses o cada no sé cuánto es, cada año o cada lo que sea, y no cabe más gente en el paro, si no sirve de nada votar. ¿Votar para qué? ¿De qué nos ayuda a nosotros ir a votar? Explícame tú. A ver, voy a votar y me quedo igual. De nada. Me quedo igual, no tengo curro, tengo el coche todo bollado y no puedo arreglar nada. Ni los spoilers, ni nada. ¿Para qué? ¿Votar para qué? No votéis, no votéis. No votéis, o sea, lo único que quieren es cogerse el sillón y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar. O sea, eso es una... Va, no me vas a hablar, tío, no me vas a hablar, vámonos, tío. Mira, de verdad, esto es horroroso, ¿eh? Bé, doncs, això que hem sentit pot ser la radiografia de molta de la gent que es planteja a hores d'ara, encara avui dimecres, si anar a votar diumenge. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Val a dir que és una mica extrema aquesta situació, però... És una mica casos especials. Casos molt especials, sí, sí, l'Edu i el Checho, sí, sí. En fi, Norma, estem a les portes d'unes eleccions que, per cert, ahir es va celebrar aquest cara a cara entre Mas i Montilla, que significa aquesta bipolarització, diguéssim, de la campanya a nivell de Catalunya, per molt que es digui. Doncs sí, perquè tal com doncs, hem estat veient aquests dies, tot i que hi ha diverses forces polítiques i han anat sorgint noves forces en els darrers mesos, sembla ser, com ja sabeu, que només hi ha dues opcions, i aquestes opcions passen per doncs, el PSC o Convergència i Unió, amb els pactes possibles que puguin derivar-se després de les eleccions i dels resultats. Però si les enquestes no fallen, doncs sembla ser que l'Artur Mas podria aconseguir aquest cop sí a fer-se amb la Generalitat. Haurem de veure però què passa, perquè doncs, ja sabeu que en les darreres dues vegades, tot i guanyar les eleccions, no ha estat ell qui ha acabat governant. Així doncs, està tot una mica doncs, a veure exactament què passa, una mica com va la participació, si realment la gent surt a votar, si realment voten per aquest canvi, que hi ha molta gent que pensa que Catalunya necessita, o si es continua en aquesta línia doncs, amb polítiques una mica més progressistes, en teoria, d'aquest tripartit d'esquerres. A més, en aquesta ocasió també coincideix la jornada electoral amb un canvi d'hora, amb una cita obligada pels amants de futbol al nostre país. Doncs sí, perquè a més aquest cop les eleccions coincidien amb el Barça-Madrid i no hi havia més dates al calendari, el senyor Montilla no trobava cap més forat i va haver de posar les eleccions aquest diumenge, que casualment també coincideix amb la data d'alguns aniversaris de gent. I tot plegat doncs fa que sigui una... La Norma demà fa 27 anys. Sí, sí, sí, llavors, clar, és això que no pots celebrar el teu aniversari, no pots veure el Barça-Madrid, et toca treballar el cap de setmana, ho té tot, eh? Ho té tot aquesta noia, Déu meu. Sí, senyor. Doncs això, sembla ser que no podia ser tot alhora perquè, imagineu-vos, celebrant una victòria del Barça-Madrid enmig de Plaça Catalunya, pujant per Passeig de Gràcia i al mateix temps doncs, que algun partit de per allà estigués celebrant la seva victòria, seria una mica estrany tot plegat. Veig pilotes de goma dels Mossos contra tothom, contra la gent del Mas, contra gent del Barça. Sí, sí, en fi, que no vol dir que pensem que vagi a guanyar el Mas. El Mas guanyarà, el problema és, o sigui, la cosa és saber si guanyarà, o sigui, governarà o no governarà. Governarà o no governarà. En fi, aquest és el misteri i nosaltres no podem dir-vos què passarà perquè fins ara doncs, no tenim una bola de vidre per preveure-ho, però sigui com sigui, el Barça-Madrid es jugarà el dilluns a les 9 del vespre i d'això em sembla que l'Albert en parlarà amb en Xavier, no? Sí, més tard tindrem en Xavier Segura per parlar-ne més extensament, però en fi, ara el que sí que ens interessa saber és què opina l'electorat. Doncs hi ha una miqueta de tot. Hi ha gent que, com hem sentit, no vol anar a votar perquè no entenen per què serveix, i menys amb aquesta situació de crisi econòmica que tenim, que fa que la gent estigui una mica desencantada de tot plegat. Però després hi ha d'altres que creuen que s'ha d'anar a votar perquè és un dret i que cal exercir-lo, i una miqueta doncs escoltem diversos talls que hem pogut anar recopilant en aquests dies de campanya electoral. Jo no aniré a votar perquè no estic d'acord amb el sistema, i per mi el meu vot seria una contribució a la seva supervivència. Penso que si tothom que no està d'acord i que no troba una opció adequada a les seves idees no anés a votar, la participació seria tan baixíssima que s'hauria de fer un replantejament de com funcionen les coses. Jo m'estic pensant ir a votar o no, perquè tampoc els partits polítics que hi ha no me convencen, així que al final no sé el que haré. Crec que el que s'hauria de replantejar tothom és el fet de que el càrrec polític sigui retribuït, perquè el que em dona la impressió és de que la gent fa el que es diu carrera política com si fos una professió més, i en realitat és una cosa que una persona mateixa decideix, en teoria, per servir als ciutadans o al seu país o el que sigui, i no a un mateix, de manera que pugui beneficiar-se d'això. Hem d'anar a votar per reivindicar el nostre desacord amb tots els partits. Jo vull anar a votar perquè és el dret més universal que tenim. En definitiva, el que proposaria jo seria que, igual que hi ha gent que té la seva feina i dedica després el seu temps lliure a tasques, jo que sé, comunitàries per ajudar la gent del barri o el que fos, pues un polític hauria de tindre la seva feina, encara que fos a mitja jornada, en tot cas rebre un extra per a la seva tasca a la política, de manera que no es pogués dedicar només, vull dir, no pogués viure només de la seva dedicació política. Era en Pau, la Sílvia, en Xavi, el Rubén i la Sònia, que són una mica la mostra, molt petita mostra, del que pot ser el sentiment que poden sentir els catalans aquests dies davant d'aquest bombardeig de missatges, sobretot amb els vídeos que hi ha hagut de campanyes, normal, perquè déu-n'hi-do el PSC s'ha lluit també. Déu-n'hi-do amb aquests vídeos, com ho diríem? Vídeos a seques, perquè bueno, una sí, mica pujadets sí. De to. No caldria, no? Jo recordo el moment en què van ensenyar el vídeo de l'orgasme al Montilla, li va ensenyar en Josep Cuní als matins. El Montilla ni s'ho creia, ell, que ho haguessin fet la joventut. El Montilla va preguntar 4 vegades si aquell vídeo realment era de les joventuts socialistes, perquè ho veia molt i molt estrany. Sigui com sigui, tal com heu vist, aquestes veus que hem escoltat són la majoria de gent jove, i és gent jove molta que n'hi ha, que no volen anar a votar. Jo aquí també hi veig un problema, eh? És a dir, ja no només perquè la participació pugui ser baixa, sinó perquè si la gent jove, que és qui ha de seguir anar a votar en els futurs anys, no vol anar a votar, veurem com acaba tot plegat. Ja ho veurem, perquè això és que el sistema no acaba de funcionar. Això ja fa temps que es ve dient. En fi, doncs Laura Vidal, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda a Ràdio Metropol per parlar d'aquesta fantàstica campanya política que, per sort, fulminarà diumenge. Per sort. Per sort, eh? Estic molt contents, amb que acabi ja. I que vagi molt bé a la feina el diumenge, que tu em sembla que et toca seguir en carretera, no, per la feina? Sí, molt emocionant. Que t'ho passis molt bé. Vinga, que vagi bé. I ara parlem de cinema perquè, com és sabut, moltes vegades el cinema va molt lligat amb l'actualitat del dia a dia, i en aquest cas la política no s'escapa. Veritat que sí, Sergi Calle, molt bona tarda. Molt bona tarda. Perquè el cinema ens dona moltes referències del que és la societat amb el pas del temps, i sobretot la relació política que hi ha hagut en molts països, com per exemple els Estats Units. Però em sembla que tens bastant exemples per parlar del tema. Sí, o sigui, la política és un tema que el cinema als Estats Units li agrada molt. De vegades, bueno, és bastant allò en contra, no? Es fa una pel·lícula per criticar determinat polític o determinada tendència o no sé què, però hi ha vegades que són pel·lícules una mica més genèriques i parlen o sobre el poder, o sobre les eleccions, o sobre com és la vida política, i n'hi ha de molt, hi ha casos molt, molt interessants. Mm-hmm. A veure, a mi, per exemple, em ve el cas el més clàssic de tots, que és el del Watergate. Clar, hi ha com una fase, als anys 70 o coses d'aquestes, que era molt polític, amb pel·lícules d'aquestes d'escàndols o de crisi, no? La crisi dels missiles, això. Uh-huh. I hi havia molts escàndols com el Watergate, que es va sortir la novel·la, i ràpidament la novel·la, que era el reportatge dels propis periodistes que van desvetllar el cas. Uh-huh. I ràpidament van fer la pel·lícula. perquè van veure que allò era una cosa que interessava, que cinematogràficament podia ser molt interessant, i va ser una pel·lícula de molt d'èxit. Però després també hi ha les típiques, los tres días de Cóndor, siete días de mayo, que parlen allò d'escàndols, de hay que assassinar el presidente, o aquestes coses, no? O sigui, una mica allò, la confabulació del poder i les diferents faccions, allò per tothom per escombrar cap a casa i eliminar el títere i aquestes coses. Són molt interessants, aquesta època. Mm-hmm. Però ja et dic, el tema polític té diferents vessants. A mi m'agrada molt recordar una que es diu, una de John Ford, que és dels anys 50, que es diu El último hurra. Uh-huh. Que és la història d'un candidat que es presenta per última vegada a les eleccions del seu poble, un poble dels Estats Units, i serveix una mica de metàfora per veure com és la vida política, no? Perquè veus aquell home que és, tothom el coneix, és molt campatxano, és això típic, però veus com es manega ell amb el poder, no? És un home gran i dona per fet que guanyarà, i va donant consells de com serà, va allò formant grupets d'amics, i mira, quan guanyi tu et donaré això, et donaré allò altre, no sé, intentant quedar bé amb tothom, aquestes coses, i al final no t'explico com acaba, uh-huh, millor. Però és molt interessant veure aquesta tendència del polític, no? De arriba allà gràcies al poble, però al final acaba ell controlant tot el poble, no? Gestionant com ha de funcionar tot. I és molt interessant, es diu L'último hurra. L'último hurra. Si el podeu rescatar, ja veureu. De John Ford, eh? De John Ford, uh-huh. Home. John Ford, solvència contrastada. I tant, ja, i tant. Aquestes alçades. Després, molt relacionat amb aquesta, hi ha una que és més nova, és del 2004, es diu Silver City. Uh-huh. Aquí va passar bastant desapercebuda, perquè és una pel·li molt independent, molt petita, però és molt interessant, perquè també explica el mateix. O sigui, és un polític que fa, parla del poble aquest, de Silver City. Hi ha un periodista que arriba a la ciutat per investigar, no sé, ara em recordo si hi ha un tema de... Bueno, és tot una mica, no? Una mica la figura aquesta, d'aquest polític, que té uns interessos, allà amb uns terratinents, el tema del capitalisme, també hi ha un tema de delicte ecològic, tot això, i també veiem el dia a dia d'aquest president. O sigui, aquest president no, eh? Ara et dic perquè m'he equivocat. Tota la pel·lícula es veu com una metàfora de tota la política del George Bush, als Estats Units, val? I... no directament, però o sigui, és en un microcosmos d'un poble, una mica com les polítiques d'aquesta última tendència del Bush, el Bush Junior, doncs com s'apliquen, no sé, com es veuen, no? I com ell, igual que l'altra vegada, no? Com manega tot el poble, com manega els interessos, com va allà a engatussar un terrateniente que és el que mana al final, no? El que té les terres, el que té el capital, perquè li deixi no sé què, no sé què, tot un tema molt interessant. Aquesta és molt, no sé, és una pel·li molt, molt estimulant i molt... Ara ha passat una mica ja, no? Perquè, clar, ha passat l'època. Ha passat també l'odi contra George Bush. Per això, ha passat ja aquella època, però és molt interessant de recuperar, perquè bé, veus això, o sigui, com es pot parlar de política a un nivell nacional, però fent veure que estàs parlant d'una altra cosa. Mm-hmm. I, no sé, em va agradar molt. Està bé, està bé. Després en tinc d'altres. També hi ha una que es diu El mensajero del miedo. Mm-hmm. Això és una altra història, això ja és una fàbula... política, ja no és tan realista, ja no et busca allò, la medetesa de reconèixer determinat polític o coses d'aquestes. És un remake d'una pel·lícula de la Guerra Freda. La història és la mateixa, hi ha uns soldats, en aquell cas era durant la Guerra de Vietnam, aquí és la Guerra del Golf, que se li renten el cervell perquè actuïn una mica com marionetes, no? Uh-huh. Poden rebre ordres, se'ls diu una paraula clau i clic, s'activen. I després fan, bueno, l'objectiu en aquell cas, època de Guerra Freda, era assassinar un cap polític, aquestes històries. Aquí una mica és el mateix. Allà el protagonista era Frank Sinatra, bé, aquí el remake, el 2004, era Denzel Washington, i explica una mica això, no? Com des del poder es fa servir a caps de turc per fer el treball brut. D'una forma, ja et dic, molt, molt metafòrica, eh? Tot aquesta pel·lícula està molt bé, perquè és molt malaltissa, va explicant... o sigui, els sentiments que ells tenen, és gairebé una pel·li de terror, però també centrada molt en el món de la política. I aquesta està molt bé, molt bé, El mensajero del miedo. Aquesta us la recomano, perquè El mensajero del miedo. A part de que parli de política i tot això, és una pel·li molt interessant, molt interessant. A mi m'agrada molt, molt. Uh-huh. I no sé, n'hi ha moltes, eh? Vull dir, podeu repassar. Jo el que volia destacar, deixant de banda el cinema, però lligant-ho una mica, aquest any a Vic, tornem a fer el Julius, aquest cap de setmana es fa, ho comencem dijous ja. El Julius, per qui no sàpiga, és un festival de cinema que celebra Vic. És un festival de curtmetratges. Correcte. Que cada any es fa un tema, i aquest any era Rebellion en la granja. Uh-huh. Precisament, o sigui, la novel·la de George Orwell, que precisament parla d'això, de l'abús de poder, no? Aquests que arriben per salvar el poble, i al final s'acaben convertint en els amos de la granja, en aquest cas, no? Que són els porcs. Uh-huh. i a més ha coincidit aquest any que cau el mateix dia que les eleccions, el dia, o sigui, dura tots uns dies el Julius, però el dia gros, que és el cap de setmana, o sigui, serà el diumenge que caurà. Serà diumenge, que és quan es fan els premis, tot això, per tant, ens ha bé abonat per parlar de tot això de política. Uh-huh. I jo recomano entrar a la pàgina del Cine Club, que veureu els cartells, que és tot allò, bueno, totes referències molt, molt polítiques. Ens la recordes, l'adreça? Cineclubvic.cat. Va. .com. Uh-huh. No ho sé, proveu. Bueno, provem al Google i el que surti. Club Vic i us sortirà. Molt bé. Ja veureu que s'ha fet tot un cartell, això, rememorar una mica l'estètica dels cartells aquells comunistes i tota la propaganda aquella de necessitem, allò dels americans, tot això. Uh-huh. És molt interessant. Jo us recomano que passeu per Vic. Després de votar, podeu passar-vos, veure un grapat de bons curs i riure una mica. I llavors anar a veure els resultats electorals. Sí, després tot junts sortint, farem el pica-pica i després podeu anar a veure i a comentar la victòria de qui hagi guanyat. Exacte. A veure quin porc s'ha emportat la granja aquest any. Sí, sí. Doncs molt bé, Sergi Calle, una proposta per aquest cap de setmana per anar per Vic. Mira, com a mínim, qui li agradi el cinema ja sap que després de votar pot pujar cap allà, cap a la zona de la boira, eh? Sí, sí. A la que es vegi una mica la boira ja és Vic, no? Sí, quan comença la boira ja és que t'estàs acostat. Ja t'estàs apropant, molt bé. Després has de buscar el sucre, ja es veu des de lluny i ja està. És allà. Perfecte. El cinema sucre de Vic, no, molt bé. No, a l'edifici del sucre. L'edifici sucre, ah, correcte, més allà. Ja un dia ho explicarem. Molt bé. Molt bé. Doncs molt bé, Sergi Calle, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, i a votar, tots. I a votar, i a votar. Adéu, fins la setmana Adéu, que ve. Adéu-siau. I ara parlem amb en Xavier Segura, perquè no sabem si la proposta del Julius també està inclosa dintre les seves propostes de cada setmana. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Doncs sí, sí, sí que hi és inclosa, però clar, l'ha explicat el Sergi i vaja, tinc altres propostes. Clar, no? Un cop la comentat el Sergi ja la deixem al marge, no? Exacte, sí, sí, al marge, al marge. Molt bé, per cert, un moment, Xavier Segura, que encara estàs amb la música d'en Sergi, un moment. Ara sí, ara aquesta sí que és la teva sintonia i ja podem tirar endavant. Sí, sí, ja estic com a casa. Ja estàs com a casa, sí senyor. Bueno, de què parlarem avui, doncs, per propostes aquesta setmana? Home, doncs, per variar una miqueta, doncs, del Barça-Madrid. Barça-Madrid. Sí. Barça-Madrid amb data curiosa, no? Sí, una mica curiosa, la veritat, perquè cauen dilluns, cosa que, bueno, inèdita. Sembla que en les últimes dècades no havia passat mai. Uh-huh. I de fet, a molta gent li ha sentat malament. Li ha sentat malament, sobretot per això, doncs per les feines. Coneixem gens, oients que ens ho deien, no? Doncs que no, o arribaran tard o hauran de saltar-se coses per poder-lo veure. Uh-huh. Nosaltres volem fer una mica de propostes perquè la gent es pugui espavilar per veure-ho i que no tingui problemes. D'entrada, recordem-ho, és dilluns vinent a les 9 del vespre i a més per televisió de pagament, amb la qual cosa la cosa es complica. Sí, sí, molt, eh? Gol TV i vaja, el senyor Roura es deia en el seu moment, quan va decidir la data, que no li preguntessin a ell, que li preguntessin als polítics. No, sí, clar. I de fet, jo li dono tota la raó. Aquí ha guanyat la partida a la política i de moment, això, el primer partit se l'ha guanyat ja la política i tothom, per culpa d'aquesta data, que s'ha tingut miraments per tot, menys per una data tan assenyalada com el Barça de Madrid, mm-hmm, doncs mira, ens han deixat aquí una mica amb el cul a l'aire. Sí, sí. Allò que es diu pa i circ, en aquest cas el circ ha hagut de posposar. Sí. Però en fi, propostes per aquest fantàstic dia, un dilluns a les 9 del vespre, com es troba la situació? Perquè clar, el que comentaves és això, que molta gent haurà de fer mans i mànigues per poder arribar a l'hora a veure el clàssic. Sí, sí. Bueno, primer, el Barça Madrid significa com un allargament de cap de setmana. Mhm. I vaja, doncs, què voleu que us digui, no? Els ànims d'un dilluns, com han de ser. Sí, sí, sí. Però bueno, desfogar-se a la nit amb el Barça-Madrid. I la gent el que pot fer, doncs, és això, doncs, saltar-se a universitats, per exemple, que acaben a les 9, a l'Autònoma, moltes classes a les 9, doncs, a saltar-se a classe. L'únic que coneixem un cas que hi ha un examen, ja ens ho han dit, hi ha un examen a aquella hora a la Facultat de Periodisme, i acaben a les 9 l'examen. Ja em diràs, sobretot la gent de fora, d'aquí del Vallès, estupendo, com arriba, no? Sí, sí, sí, sí, està clar. Però bueno, els no futbolers, els no futboleros, diguéssim col·loquialment, diuen que no és per tant, i els que sí que ho som, doncs, evidentment, és una jugada per la gent que vol veure el Barça-Madrid. Després, doncs, la gent que vol arribar a casa de la feina haurà de dir potser alguna mentida, no?, per allà. Tinc una reunió, tinc... Doncs aplaçar les reunions abans de la tarda. Sí, sí. Posar-se malalt sospitosament un dilluns, no? Sí, sí, sí, sí. Ai, després de dinar, ai, em sembla que alguna cosa no m'ha sentat bé. Sí, sí, exacte, exacte. I mira, jo crec que hi haurà moltes baixes aquí el dilluns, sobretot a la nit, uh-huh, vespre nit. També un company ens ho comentava des de Girona, doncs que li toca treballar aquella nit tota la setmana i que es perdrà el Barça-Madrid. Sí, això sí que la gent que treballa de nit... Aquí sí que ho té fotut. Ho té fotut, ho té fotut. Sí, sí. La veritat és que no és un partit de Champions, la Champions ja estem acostumats i al contrari, sent en cap de setmana seria estrany i tot, seria bastant estrany. Però un Barça-Madrid que paralitza el país sencer, tot sí, Catalunya sí. Es paralitza, Madrid també es paralitza, o sigui que no pot ser, que no pot ser, i mig món també el tenim pendent de nosaltres. I, i clar, per exemple, als Estats Units estan en ple dia, o sigui, en ple moviment. Un dilluns al matí cau, no, al migdia més aviat, sí, migdia sí. Tarda. O sigui, a Estats Units ens costarà també veure aquest partit, no sé, que la gent no tingui festa a la tarda. I escolta'm, el que dèiem és que la complicació afegida és que també ho fan per televisió de pagament, és a dir, que ja no podem, la majoria dels mortals que no tenim ni Gol TV sí. Ni Canal Plus Lliga, no ens podem plantejar el fet de, arribo a casa a 2:15, 3:15 de 9 i em poso del sofà a veure el partit tranquil·lament. Molts dels mortals no ho podem fer, per tant, quines són les opcions que tenim sempre i quan no tinguem carnet del Barça, clar, perquè si no la gent que hi ha al camp és una altra història, però la gent normal, quines opcions tenim per veure el partit? Home, doncs hi ha diverses opcions, alguna més legal que altra, podríem dir, sí. No? La principal és anar a un bar, un bar amb els amics, que això de per si molts cops ja és per obert i la gent ja queda al bar perquè és l'ambient en si que agrada, no? Sobretot de carrer, quan ha sigut, doncs, el fet que guanyi l'equip que t'agradi, doncs ho vas a celebrar després. Però també el que es pot fer és doncs, veure-ho piratejat per internet. Piratejar per internet, molt bé. Sí, sí, piratejar per internet. Molt legal, sí, sí. Hi ha barraca aquí. Sí, sí. Sí, sí, perquè, aviam, davant d'aquestes lleis, doncs, un dilluns a la nit han d'entendre que la gent no es vulgui moure de casa. Sobretot la gent doncs, que ha estat tot el dia doncs, treballant i tot, i clar, evidentment, cansa molt. Nosaltres... Potser la joventut on sí que ens animem més, no? A sortir aquestes hores a la nit per veure un partit amb els amics. Sí. Però vaja, que hi ha molta gent doncs, que li farà molta mandra. És a dir, a menys d'anar-se cap al bar, pot agafar l'ordinador, buscar per internet, hi ha diferents webs que ho poden veure. Hi ha una argentina, precisament, que és... No direm dominis, que si no sí que ens vindrà, sí, sí. Ens vindrà segons qui ens pica el crostó. Exacte, diem nacionalitats però no dominis. I vaja, que és aquesta opció la més factible, diguéssim, perquè la gent pugui veure-ho a casa tranquil·lament, una mica amb demora, perquè evidentment no va al segon clavat, però vaja, apaga les ràdios, tanca les finestres, que ningú sentiré de res, i posar el volum a tope de l'ordinador. I ja està. Bueno, i escolta una cosa, el clàssic d'aquest any hi ha diferents dicotomies, una d'elles Guardiola, Mourinho, l'altra és Messi, Ronaldo. Diguéssim que la cosa estarà calenteta, no? Perquè a més amb les declaracions últimes que ha fet Cristiano Ronaldo sobre que no es met a Nocho, diguéssim que això ha encès una mica els ànims, no? També sí, Barcelona, sí. Tot i que tothom està callat, aquí. Exacte, no, perquè aquí s'estan fent els deures bé des de fa temps. I és el que deien avui molts crítics, doncs que hi ha com un recel, hi ha un... com una... algú per dins que li menja Cristiano, que doncs, amb el Madrid encara no ha fet res, i la seva tàctica és individualisme i crítica, o sigui, ficar-se amb el contrari. Una filosofia que no es comparteix, evidentment, des del barcelonisme, i si un jugador diu això al Barça, doncs l'equip tècnic i sobretot l'institucional se'l pela. O sigui que... Està clar. Està clar, són dues filosofies contraposades, com també les filosofies de Mourinho i Guardiola. Guardiola, doncs aquesta filosofia totalment de Masia i Blaugrana, que és la de passar de desapercebut i fer la feina ben feta, i la de Mourinho doncs, també provocar bastant, provocar i crear controvèrsies dins del camp. Cristiano Ronaldo, doncs, enfrontat amb Messi, també, el mateix. A Messi, humilitat, que en persona, i Cristiano Ronaldo, doncs, aquesta xuleria, no?, que demostra. L'altre dia ja em diràs, després de cada equip va fer el seu paper, els respectius camps, els dos golejant, i tot així ha de fer la gracieta aquesta dels 8 gols. Doncs, sí, sí. Saps? Vull dir, amb tot això, com va dir un exentrenador del Madrid, no hace falta decir-ne demà. No hace falta decir-ne demà, sí, sí. Sí. En fi, aquesta nit tenim una cita ja a Grècia contra el Panathinaikos. Sí, sí, d'aquí res, d'aquí 3-4 hores. Sí, sí, d'aquí res. O sigui, ja ves cap al bar, que si no arribaràs tard. Sí, sí, anem cap allà. I la cosa s'espera dilluns, a veure com acaba tot plegat. A veure, ja comentarem la jugada, a veure què. Jo espero que, ja et dic, una victòria del Barça, amb un 1-0 em contentaria, però ja m'agradaria ficar algun gol més, com a mínim per callar aquestes boques que des de Madrid sembla que estiguin, bueno, una mica capficats, no?, en sembrar aquesta discòrdia. Sí, sí, ja els interessa, també. Ja els interessa, perquè ells no tenen... Nosaltres ho hem fet tot i no ens poden retrobar res, perquè és humilitat, bàsicament, amb sí, sí. Blaugranes, vull dir. i el Madrid doncs té, no ha fet els deures aquestes últimes temporades i a sobre va com mirant-se per sobre l'espatlla, doncs és normal que hi hagi aquest pique, no? Però bueno, jo crec que la postura blaugrana és la més correcta i la més educada, sobretot pels més petits. Sortirem de dubtes dilluns. Xavier Segura, que vagi bé, molt bona tarda i bueno, que vagi molt bé tot plegat. Eleccions, futbol i tot plegat, perquè això. Tindrem un cap de setmana mogudet. Exacte, votar, 3-1 dic jo, i visca el Barça. Visca el Barça, visca Catalunya. Vinga, que vagi bé. Vinga, adéu. En fi, que aquest cap de setmana no tindrem pas temps d'avorrir-nos, si bé que us recomanem fermament que aprofiteu el dissabte per agafar forces i preparar-vos pels dos dies que venen, que poden ser d'infart. Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura és l'equip de Ràdio Metropol que una setmana més hem estat al vostre costat a Montcada Ràdio i a www.radiometropolfm.tk. Avui tanquem la sessió amb un tema de Band of Horses. Ràdio Metropol, un programa que el fem perquè volem, perquè podem, però sobretot perquè ens deixen fer-lo. Que tingueu una molt bona nit. Final del programa. Como antes nos habéis escuchado, nos vamos a presentar. Mi compañero es Edu. Edu, saluda al público un poco. ¡Buena gente! Yo me llamo Chechu. Chechu, el berberechu. No le gusta nada comer beberecho a Checho. ¡Ah, cuñao! Venga, hasta otra, compañero. Radio Metropol FM.tk.